رسول پاک سے ہیں فیض یاب مولا علی، رسول پاک سے ہیں فیض یاب مولا علی، ہے شہر علم محمد تو باب مولا علی، ہے شہر علم محمد تو باب مولا علی، علی علی کا ہے چرچا زبان عالم پر، علی علی زبان عالم پر، خدائی ساری کے وارث جناب مولا علی، خدائی ساری کے وارث جناب مولا علی، شہر علم محمد تو باب مولا علی، انہی کے دم سے شجاعت کا نام ہے زندہ، انہی کے دم جاتی کا نام ہے زندہ، کہاں کہاں پہ نہیں لاجواب مولا علی، کہاں کہاں پہ نہیں لاجواب مولا علی، خدائی ساری کے وارث جناب مولا علی، ہے شہر علم محمد تو باب مولا علی، جناب زہرا کے سر تا امت کے، جناب زہرا کے سر تاج، تاج امت کے، وفا و مہر کہیں آفتاب مولا علی، خدائی ساری کے وارث جناب مولا علی، ہے شہر علم محمد تو باب مولا علی، وہ نام جی سے لرزاں وہ نام جی سے لرزاں ہے آج بھی خیبر، وہ ذات پاک ہے جرأت مآب مولا علی، خدائی ساری کے وارث جناب مولا علی، ہے شہر علم محمد تو باب مولا علی، انہی کے در کا بھکاری ہے یہ فریدی بھی، انہی کے در کا بھکاری ہے یہ فریدی بھی، ید اللہ لقب جن کا ہے خطاب مولا علی، ید اللہ لقب جن کا ہے خطاب مولا علی، خدا ساری کے وارث جناب مولا علی، ہے شہر علم محمد تو باب مولا علی،